bizim düğüne zaman gelelim. Ben yarimin ismini yalelel yalelel, mendilime işledim yalelel. Amanın aman aman, zamanın zaman zaman, bizim düğüne zaman yalelel. Amanın aman aman, zamanın zaman zaman, bizim düğüne zaman yalelel.